Radio 1. Het NOS-journaal. De brand in de winkel van Albert Heijn in Haarlem is onder controle. Vanochtend rond 6:15 brak die brand uit in een geparkeerde vrachtwagen op de plek voor laden en lossen. Later sloeg de brand over naar het magazijn. De brand woedde volgens de veiligheidsregio niet in de hele winkel, maar er is wel veel rookschade. Tientallen omliggende woningen zijn ontruimd. De besturen van PvdA en GroenLinks dragen Frans Timmermans voor als enige kandidaatlijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. De komende tijd kunnen de leden van de twee partijen over de lijsttrekker stemmen, maar dat is nu een formaliteit. De uitslag van de stemming is op 22 augustus. Het dodental van de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen naar 55. Drie grote branden op het eiland zijn nog steeds niet onder controle. Reddingsteams kunnen die gebieden daarom nog niet bereiken. Het is onbekend hoeveel mensen zich daar bevinden. De Volksbank is door de Nederlandse Bank op de vingers getikt omdat de bank niet genoeg doet om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De toezichthouder wil dat de witwascontroles uiterlijk per 1 april 2024 verbeterd zijn, maar gaat nu ook al een boete opleggen. ANWB verkeersinformatie met een file op de A2 Zertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Del. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. 10 minuten extra door de werkzaamheden op de A10 bij Amsterdam. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 4 kilometer file tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht door de werkzaamheden bij de Heinenoordtunnel tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen op zomaar weer een politieke zomerdag. Opnieuw een dag met slechte publiciteit voor het al zo geplaagde CDA namelijk. Partijvoorzitter Hans Huibers stapt op na interne kritiek. Maandag maakt de partij bekend wie de lijsttrekker wordt bij de verkiezingen. Een naam waar intern blijkbaar dus al discussie over is geweest. Ondertussen is het nog steeds wachten op wat CDA-afsplitser Pieter Omtzigt nou precies gaat doen. Zijn eventuele eigen lijst kan een gamechanger zijn voor de komende verkiezingen. En ook voor jaar 21 hangt daar toch veel van af. Maar die partij hebben al twee Kamerleden aangegeven niet door te willen uit onvrede over de partijkoers. Wat blijft er dan nog wel over van dat rechtse alternatief als bijvoorbeeld ook een Omtzigt nog eens mee gaat doen? Joost Eertmans is fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor jaar 21 en wil graag opnieuw lijsttrekker worden voor de partij die hij zelf mede oprichtte. En hij zat in een ver verleden ook nog eens bij het CDA. Meneer Eertmans, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Het gaat niet best, hè, bij de partij waar u ooit begon. Bij het CDA? Ja. Nou, die hebben het lastig, dat is duidelijk. Dat helpt ook niet als je voorzitter opstapt, natuurlijk de avond voordat je de lijsttrekker bekend gaat maken. Waar overigens ook de spoeling dun is, begrijp ik. Dat er niet veel keuze is. Maar ja, het is niet aan mij verder om dan dat CDA maar te gaan beoordelen intern. Ik denk dat ze daar met iemand komen en er het beste van willen maken. Ja. Kom terug in de moederschoot, zei de vorige leider Hoekstra ooit tegen u. Zou u ooit nog terug willen naar die partij? Nee, dat lijkt mij niet. Nee, die weg is afgesloten. En ik heb de partij die ik nu heb met Annabel Nanninga en anderen samen opgericht. Dat is precies de kant die ik op vind dat Nederland moet. Hè. Daar hebben we ook veel werk in verzet. Dat was ook in korte tijd. Maar ja, in 20 is er gekomen. Heeft zich nu, denk ik, laten zien op alle gremia. Dus ook in de provincie en in Europa en in Amsterdam en in de Eerste Kamer. En dat is de weg die we voortgaan. Ja. We willen dat rustig doen. En voor mij zit daar de toekomst. Ja, dit is toch afgelopen week ook iemand nog weggegaan bij het CDA. U kunt misschien nu ook zeggen, kom in de moederschoot. Mona Keijzer, ja. Is dat iets voor uw partij? Nou, we hebben wel gesprekken gehad. Ik heb ook met Mona Keijzer wel gesproken. Want ik voel dat zij ook aan de rechterkant zit van het CDA. Dat is ook hoe ik in het CDA destijds al zat. Ik heb met Fortuyn ben ik uiteindelijk verder gegaan. En is dat mijn drijfveer geworden. Het is wel iemand die daar niet eens zo gek ver van afstaat, denk ik. Maar toen was voor haar, voor Mona Keijzer, ook nog zeker het moment om te blijven bij het CDA, waar ze voor Europa aan het programma aan het schrijven was. Dus dat was eigenlijk gewoon een interessant gesprek, maar meer niet. Maar recent, deze week, heeft u nog niet haar benaderd? Nee. Het zou een stemmakanon kunnen zijn natuurlijk voor uw partij. Ja. Dat klopt, maar ik had de indruk dat zij even de boot afhoudt voor om nu het CDA verlaten en voor de rest even alles laten betijen. Dat is geloof ik wat zij nu wenst. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Hoe kijkt u eigenlijk naar Pieter Omtzigt? Weet u al wat hij gaat doen? Nee, dat is echt wel een groot vraagteken. Daar hebben we natuurlijk ook een gesprek mee gevoerd. En ook eens gekeken, wat kunnen we nou met elkaar doen? Nou, hij wil heel veel doen met elkaar. Dus dat betekent ook met jij 21, maar dan met name in de Kamer. Dat werkt ook goed met Omtzigt, moet ik zeggen, om met hem samen te werken. Hij is zoals bekend een dossiervreter. En wij kunnen op een aantal dossiers prima werken. Maar ook hij zegt, het is volgens mij of zelf verder of stoppen. Maar u zegt ook, Omtzigt past wel bij jaar 21. Op onderdelen wel. Ik moet zeggen, ook op onderdelen niet. Wij zitten op asiel en migratie, is jaar 21 veel uitgesprokener dan Omtzigt. Dus daar hebben wij ook onze plannen bij geleverd, waar hij niet in alle opzichten in mee is gaan stemmen. Dus ik denk dat Omtzigt meer op de cultuur zit, op het probleem van Den Haag. Niet kunnen uitvoeren, maar heel veel procedures zonder resultaten. En dat is ook zijn kracht. Dus ik weet niet of hij met asiel en migratie nou heel veel feeling heeft. Zoals wij dat hebben bij jaar 21. En dat kan ook op andere terreinen gelden. Wij zijn ook kritisch, heel kritisch op het klimaatbeleid. En daar vinden we ook van natuurlijk dat er verschrikkelijk veel geld naartoe gaat zonder direct resultaat. Te veel geld. Dus op inhoud, kijk, karakter vind ik Omtzigt een kanon. Die bijt zich vast, dat weten we allemaal. Mm-hmm. Hij weet heel goed hoe die moet controleren en op welke manier. Maar als je kijkt naar de visie op Nederland, dan moet natuurlijk nog blijken of je überhaupt begint. Zijn we op een aantal vlakken heel erg, denk ik, gelijk met jaar 21 en Omtzigt. Maar op een aantal punten gaan wij wat dieper. Wat rechtser. Wat rechtser in. Ja, ja. Ja. Zou je het hem wel adviseren een partij op te richten? Ik vind het ontzettend lastig, want u heeft het recent gedaan, dus u weet wat er dan allemaal op zo iemand afkomt. Nou, de tijd wordt nu nog korter voor hem dan het voor ons was. Maar goed, hij kan natuurlijk al bezig zijn. Dat zou ik helemaal niet uitsluiten, dat hij daar al lang achter de schermen. Lijkt mij ook logisch, als je nog wil meedoen, dan zul je al stappen moeten hebben gezet. Maar ik kan er moeilijk over oordelen. Hij zal daar heel druk mee zijn of niet, maar we zullen het horen. Ja, het werd hem hier afgelopen week in deze radiostudio bij NPO Radio 1 wel afgeraden door Henk Kamp. Heeft u dat meegekregen? Ja, ja. Wat vond u van die uitspraak? Henk Kamp die zei, hij werd al van het fractiewerk, raakte die al in een burn-out. Ja, laat staan dat je dan een partij moet leiden met misschien zelfs wel 23 of 46 zetels. Nou, ik vond het erg hoogdravend en eigenlijk aanmatigend van Kamp. Want dat moet je niet zeggen. Ik vind het een kijk, dat zijn zijn eigen afwegingen of hij dat wil doen. En inderdaad, er wordt hem een gouden toekomst voorspeld. Dat is ook bedreigend. Ik heb ook gezegd in de krant, het is ook gevaarlijk. Als je heel groot in één keer wordt, dat zal hij zelf ook wel merken. Hij is natuurlijk ook terugkomend van een situatie persoonlijk. Dus ja, wie zijn wij dan? Wie is Henk Kamp dan om daar weer allerlei oordelen op te zetten? Het is aan Omtzigt zelf en we zullen het horen. Laten we toch maar naar uw partij gaan, want het is ook een beetje flauw om een interview met u te beginnen met twee andere partijen. Ja, 21, waar staan jullie nou eigenlijk? Want u zegt net, dus toch rechtser dan Omtzigt op een aantal thema's. Als ik gewoon even het spectrum bekijk, is ja 21 nou nog rechtser dan de VVD? Wij zitten aan de rechterkant van de VVD, absoluut. Ook nu met een VVD die openlijk flirt met de PVV, nu was zoals we zagen met Ruben Brekelmans en onder Jezielgus. Ja, maar dat flirten gaat de VVD heel goed af. Maar ons probleem is, denk ik, als Nederlands rechtse kiezer, dat een stem op de VVD toch altijd weer een stem op de linkse wolk is. En dat zien we eigenlijk zonder uitzondering, behalve misschien in 2010, de laatste 13 jaar. Het is een links beleid wat we krijgen, ondanks een stem op de VVD. Dat is ook de reden dat de jaar 21 is opgericht. Wij zijn opgericht om de rechtse kiezers te bedienen. Het juiste antwoord, wij vinden, er moet een rechtse partij zijn die wel realistisch is. Dus kijk wat er kan. Ja. Vooral op migratie, waar heel veel mensen tegenaan lopen. Maar VVD is 4 weken per kabinetsperiode zo'n beetje rechts. En dat is in de campagnetijd. En de rest van de tijd is het toch links de sloot in. En dat moeten kiezers ook begrijpen. Van joh, als je weer op die VVD stemt, Dylan Jezielgus zal waarschijnlijk weer mooie beloftes maken. Ja. Maar het is de hoofdreden waarom rechtse kiezers elke keer teleurgesteld worden, is dat de VVD toch compromissen moet sluiten. Nou, dat is het niet alleen. Want dat hoort toch in een land zoals Nederland, compromissen sluiten? Maar dan moet je ook die beloftes niet zo hard maken. Want dat is wel elke keer het verhaal, ook met Brekelmans. Van ja, en we gaan nu de grenzen sluiten. En we gaan uit het verdrag van Genève stappen. En we gaan werk maken van het uitzetten van illegale. En elke keer, ik heb zelfs ook heel veel voorstellen met jaar 21 gedaan in de Tweede Kamer, om de VVD kleur te laten bekennen. Van ga dan in ieder geval tegen illegaliteit. Of zet druk op landen zoals Marokko en Algerije, om mensen terug te nemen. Het gebeurt gewoon niet. Dus elke keer in een coalitie komen ze toch bij D66 terecht met een klimaatbeleid. Wat natuurlijk vreselijk veel geld kost. Of het is migratie. Ze zitten vaak in de tang. En je kunt wel zeggen, tuurlijk, jaar 21 snapt als geen ander dat je compromissen moet sluiten. En dat zal jaar 21 ook doen. Maar heel eerlijk, op asiel en migratie zal jaar 21 enorm zijn zin moeten krijgen in een kabinet. Want dat is wat heel veel kiezers nu... en dat is niet eens alleen de rechter kiezer. Dus u zegt nu al eigenlijk een breekpunt. Mocht het zover komen dat u aan tafel komt bij informatie... is het gewoon een breekpunt. Als er niet toegegeven wordt op asiel en migratie... dan kunt u het schudden, zeg maar. Dan kunnen ze het schudden. Dan kunnen ze het wel schudden. Want kijk, het kabinet is gevallen op asiel. Hè, dat is de reden geweest dat het kabinet is gestopt. Dus daar is nu de kiezer aan zet van... wil je nu nog een keer op dezelfde manier verder met asiel en migratie? Laten we de grenzen toch open? Of gaan we voor een realistisch verhaal aan de andere kant? Dat is jaar 21. En als dat niet gebeurt, ja, jaar 21 gaat daar niet aan meewerken. Ja, maar dat is even heel realistisch gezien. In het Nederlandse landschap, zoals het er nu uitziet, redelijk versplinterd. Is dat toch een beetje een onrealistische boodschap misschien? Dat valt mee, want kijk, als je nu ziet... we hebben 81 zetels even grofweg in de Tweede Kamer... nu zitten aan de rechterkant. Dan reken ik wel het CDA mee, VVD mee. Als je die kan je dus benutten. Dat wordt expliciet niet gedaan. Dat had je ook wel kunnen doen in zoals de ChristenUnie... ook een aantal eikpunten heeft geslagen. Had de VVD ook kunnen zeggen aan de rechterkant... gaan we met jaar 21 mee. Het is één keer gebeurd, dat is met het Deense model. We hebben een motie aangenomen gekregen om te zeggen... laten we gaan kijken of we de opvang van asiel... buiten de Europese Unie kunnen krijgen. Ja. Dat is wat Denemarken doet. Dat is gewoon een heel net land, helemaal niets mee aan de hand. Dus dat zijn constructieve ideeën. En daar is toen de Kamer in meegegaan. Maar dat gebeurt zo ontzettend weinig. Terwijl ik zeg, ja, als nu zometeen weer de Kamer min of meer rechts gestemd heeft... in ieder geval op asiel en migratie kunnen we dingen bereiken... Dan vind ik dat de VVD gewoon kleur moet bekennen. Dat zouden ze nu al voor de verkiezingen moeten doen. Dus de PVV, daar wil je wel mee samenwerken? In een kabinet bijvoorbeeld? Ja, daar zeggen wij van dat zeker op migratie en asiel... Kijk, er zijn ook dingen bij, dat geldt voor alle partijen... waar je met de PVV niet zo geweldig misschien... Dat gaat misschien meer om de toon of de aanpak, hoe je mensen aanspreekt. Ja, maar goed, je kan niet alleen op het onderwerp samenwerken. Als je in een kabinet gaat, klopt. Dan ga je in een kabinet. Nee, dat klopt, maar dan zou dat moeten. En dat zou ook kunnen, denk ik. Of migratie zien wij bij de PVV in ieder geval veel meer... als jaar 21 relaties dan met GroenLinks. Maar zeker. Goed, bij de VVD zagen we dus dat een Kamerlid, Ruben Brekelmans... daar op hinten, dat zou je moeten doen. En toen de ene partij mastodont struikelde over de andere partij mastodont... om in de media te roepen dat toch echt niet de bedoeling was... dat de VVD ging samenwerken met de PVV. Wat zegt u dan tegen die VVD? Nou, vind ik heel erg angstpolitiek... dat ze op die manier blijken we meteen helemaal verblind van... oh nee, dan gaan we een soort trauma is dat natuurlijk vanuit 2010... Ja. Met Wilders in de gedoogconstructie. Maar ik heb de indruk dat Yazilgus ook niet de VVD uitsluit. Dat was mijn gevoel, maar goed, dat zullen we later horen. Ja. Kijk, je zult uiteindelijk ook kiezers wel mee moeten trekken... als je de uitslag krijgt na 20 november... Als je de kiezers hebt die zeggen migratie is een probleem op dit moment, het op een grens blijft, moeten we proberen te begrenzen. We zullen moeten werken aan andere oplossingen. Dan denk ik ook dat je de PVV daarin mee kan nemen. Ja, vlak voor deze uitzending trouwens het nieuws. De besturen van Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben Frans Timmermans officieel voorgedragen als kandidaat lijsttrekker. Of als lijsttrekker. Zou u eigenlijk met hem dan uitsluiten, denk ik? Want ik vermoed dat hij niet met u die asielmaatregelen die u wilt voor elkaar gaat kopen. Nee, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld net uitgerekend wat meneer Timmermans ons nou per persoon kost in Nederland. Als je kijkt naar zijn Green Deal, dat is 26.000 euro per Nederlander. Hè? Dat is wat meneer Timmermans aan klimaatmaatregelen ons kost, nu al. Wij zijn doodsbang eigenlijk dat als Timmermans premier wordt, dat we nog veel verder in een klimaatboot terechtkomen. Waar we ook niet meer kunnen uitkruipen. Wat de grenzen open laat zetten. Europa is natuurlijk, hij is Mr. Europa, waar we nu juist heel veel last van hebben. Europa organiseert de een en andere crisis feitelijk, denken wij. Dus wij zien bij jaar 21 in ieder geval dat het landsbelang met meneer Timmermans slecht wordt bediend. Sterker nog, en wij gaan er niet aan meewerken. U gaat er niet aan meewerken, met andere woorden, Verenigd Links of Rood-Groen of hoe die samenwerking ook gaat heten, daarmee gaat u niet in zee. Nee, dat klopt. Dat sluit u uit. Ja, dat is uit te sluiten. Dat kunnen we uitsluiten. Want kijk, laten we heel eerlijk zijn. Wij zien, ja, 21 gaat niet een links kabinet mogelijk maken. Dat zou wel echt de wereld op z'n kop zijn. Wij proberen nu, en dat heb ik ook in de Telegraaf gezegd, dat de rechtse kiezer nu op rechts krijgt wat hij wil. En dat heb ik ook geloofwaardigheid genoemd. Dus niet meer een rechtse partij die wel belooft... we gaan asiel aanpakken, we gaan het anders doen met het klimaat... we gaan meer op ons portemonnee letten in Europa. Ja. En dan toch weer uiteindelijk na 20 november... links met elkaar in bed kruipen. We hebben het gezien met Samsom en Rutte. Dat was in 2020. 2012, dacht ik. Waarbij van tevoren werd gezegd, nou, het grote linkse gevaar. Hè, ik weet nog dat Rutte toen de PvdA zo noemde. En ja hoor, 3 maanden later is nog een heel mooi filmpje op Lucky TV van verschenen. Kropen ze samen onder één deken. Je kan, ook zeggen dat is het mooie van hoe Nederlands politiek is geregeld. Dat je uiteindelijk in de campagnetijd elkaar wellicht de hersens inslaat. Maar dat je daarna met elkaar moet samenwerken. Absoluut. En dan compromissen sluit. Helemaal met u eens. Alleen het verschil is dat je dan van tevoren niet moet doen alsof je dat een schrikbeeld vindt. Want dat heeft ook Rutte met de linkse wolk weer geprobeerd. Van we moeten daar angstig enzovoorts. En nu zie je dat ze toch in de Eerste Kamer op hangende pootjes weer bij GroenLinks PvdA komen. Ja, maar goed, u zegt nu van we gaan dat nooit doen. Dus daarmee zet u zichzelf dan niet gewoon buitenspel eigenlijk? Nee, wij zijn bereid. Ja, 21 is bereid met de zetels die wij gaan halen om een rechtse coalitie mogelijk te maken. Dus u wilt alleen samenwerken met de partijen om u heen? En dat is nu ons standpunt, jazeker. Ja. Kijk, ik vind dat het landsbelang nu vraagt van de politiek... Mm-hmm. dat je heel duidelijk bent. Dus dan mag ook Timmermans zeggen... wij gaan ons focussen op een linkse meerderheid. Dat is ons doel. Wij zeggen, wij vinden dat het land vraagt... om heel stevige beperkingen in, denk ik, het aantal mensen... met name de economische vluchtelingen die ons land binnenkomen. Het percentage dat mag blijven hier is bijna 100%. Dus we doen iets fundamenteel fout... dat migratiebeleid moet radicaal op de schop. Dat zou ik wel heel graag in een rechtstreeks debat met Jezielkus verkennen. Hè, mm-hmm. Met de VVD. Van zijn jullie daar nu mee eens dat radicaal moet omslaan? Nou, dan hebben we nog wat meer wensen. Als klimaat enzovoorts. Nou, dat spreek je uit. En ik vind dat geloofwaardig. En kijk, wij zijn een partij die niet... Wij zullen misschien niet de grootste worden van Nederland in november. Maar ja, 21 is wel... zeer consequent dat wij niet bij elk kruisje gaan tekenen. Hebben we ook niet gedaan in de Eerste Kamer. Doen we ook niet in de provincies waar we allemaal verkozen zijn. Wij laten ons niet over de voeten lopen. Nee, maar als u zegt we willen alleen maar samenwerken... alleen maar regeringsverantwoordelijkheid nemen... als we dat kunnen doen met andere partijen in ons politieke straatje... Nou, dan ga je dus vanaf de CDA tot aan rechts, nou ja, CDA, VVD... die gaan dat al intern heel moeilijk vinden om alleen met rechtse partijen... dat weet je nu al, die willen bijvoorbeeld niet met de PVV. Dus eigenlijk zegt u, ja, je kan op jaar 21 stemmen... maar ja, dan wil een regering komen... Ja, die kant is eigenlijk... Ja, dat gaat toch niet gebeuren. Want we willen alleen samenwerken met de partijen rechts, aan de rechterkant. Ja. Dat is toch een heel onrealistisch verhaal eigenlijk. Ik vind het dan ook een beetje een slap verhaal. Als je van tevoren al denkt van ja, maar we gaan het nooit redden. Ik vind dat je moet zeggen, wij staan hiervoor. Dit is onze lijn, wij staan voor dit beleid. Ja. Wij willen dat uitvoeren. Dat is onze voorkeur. We gaan niet... met links nu toch weer, als wij de grootste worden... gaan we niet weer alsnog met links miezenmausen en pap en nat houden. Spreek je uit, wees duidelijk. En dat is denk ik de boodschap naar de kiezer. Nou ja, het kan natuurlijk wel gebeuren als BBB de grootste wordt. Ja. Nou, dat kan. Kijk, er zijn. Hoopt u daarop? Het is een hele dynamische verkiezingsstrijd. Dat kan je nu wel zeggen. Dat zeggen we wel vaker eigenlijk elke 4 jaar. Maar als je nu kijkt, inderdaad, Van der Plas, BBB grootste geworden bij de provinciale verkiezingen. Moet ze natuurlijk vasthouden voor haar. Maar als dat gebeurt, kijk, met haar hebben we natuurlijk ook in de Kamer goede dingen kunnen doen. Op asiel is zij ook niet zo uitgesproken, denk ik, als jaar 21. Maar ik weet zeker dat dat niet een Timmermans verhaal wordt. Sterker nog, laatst was er een asieldebat in de Kamer. Toen hadden ze het ook wel een beetje uit naar andere partijen aan de rechterkant. Ja. Dus ze vond dat die partijen toch een angstbeeld creëerden rondom asielzoekers. Dat ging toch ook over uw partij? Had de indruk dat was meer een rechtstreeks debatje met Van Haga. En ik dacht PVV, Markenzauer. Ja. Ik heb de indruk dat zij daar niet bij ons zo in zit. Maar het geeft wel aan dat zij inderdaad... Ze kreeg ook veel applaus, iets te veel vond ik, van de linkerkant in die commissie. Dat zij daar iets wel een stuk gematigder in zit. Dus dan moeten we ook wachten of zij met BBB van plan is... om het asielbeleid stevig te begrenzen. En... wij hebben daar onze plannen voor gemaakt. Ja, 21 staat bekend omdat we niet zomaar wat roepen. We zoeken het uit en we zetten het op papier. Wat kan en ook gewoon wat niet kan, dat laten we buiten beschouwing. Als je die kant op wil, Zweden doet het nu, Denemarken doet het nu met migratie. Ja. Maar ook op alle andere terreinen. We zijn met alle thema's bezig. En ik denk dat wij een constructief liberaal verhaal hebben bij de partij... die veel mensen aanspreekt aan de rechterkant... zonder over de schreef te gaan. En dat zoeken denk ik ook voor rechtse kiezers... gewoon een no-nonsense verhaal voor het land. De lijsttrekkerscommissie, ik citeer even het bericht van GroenLinks PvdA zojuist... beschouwt Frans Timmermans als de ideale kandidaat om overtuigend... het gezamenlijke groene en sociale gedachtegoed van GroenLinks PvdA uit te dragen. En dan staat er, dat maakt hem bij uitstek geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking... en geloofwaardig als beoogd minister-president, aldus die commissie. Dan is mijn vraag aan u, meneer Eerdmans, wie is uw beoogd minister-president? Kijk, nou dat doe ik zelf. Als het ervan op aankomt, dan ben ik daar zelf toe bereid. Dat heb ik ook de vorige keer gezegd trouwens. Dat is niet zo'n groot geheim. Okay. Als die opdracht komt, dan doe ik het. Ja, maar goed, de kans dat u de grootste wordt is als ik even kijk naar de peilingen. Ja, u vraagt het mij. Ja, nee, oké. Okay, maar goed, dus als u in directe samenwerking met de BBB die de grootste wordt, Caroline van der Plas heeft dan al aangegeven dat zij het niet gaat doen. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja, bent u het niet toch trouwens voor de BBB? Wat zegt u? Bent u de premierskandidaat van de BBB? Nou, dit doet me weer denken aan Fortuyn die toen zei, als ik de grootste word, dan kan Wiegel het gaan doen. Maar dat komt omdat, kijk, ik ben nu best wel bestuurlijk ervaren, denk ik. Ook met mijn wethouderschap in Rotterdam. Dus ik weet iets meer van wat je kan verwachten bij banen in bestuurlijk, zeg maar in de bestuurlijke cockpit. Ja. Alleen bij Van der Plas, ik ken Caroline heel terecht, zegt, dat is dan moet je ook eerlijk over zijn. Dat is niet mijn stijl. Ik ben veel beter af. En dat is volgens mij ook iets wat Omtzigt heeft gezegd van in de Kamer. Overigens vind ik dat wel altijd de afweging. Moet je als politiek leider in de Kamer zijn. Dat hangt heel erg af van de uitslag. Daar ga ik ook maar niet op vooruit lopen. Laten we toch even naar de grote olifant in de Kamer. Namelijk de onrust binnen uw partij. Want u zit in een fractie met 3 personen. En 2 daarvan zeggen wij keren na de verkiezingen niet terug. En als je die afscheidsredenen leest, dan merk je dat zij het gewoon niet eens zijn met de interne koers. U staat eigenlijk nog alleen in uw fractie. Is er ruzie geweest? Nee. Hoe was de laatste fractievergadering? Eigenlijk heel goed. Dat kan ik bevestigen. We hebben gewoon een prima laatste, wat altijd een spannende ronde is, hè, voor het reces. Dus dan heb je natuurlijk de marathon van stemmingen. En we hebben heel goed samengewerkt. En dat doen we nog steeds. En volgens mij blijven we dat ook doen. Want dat zeggen Nicky en Dirk-Jan ook tegen mij. Van ze zijn helemaal niet uit op problemen en gedoe. Dat willen ze helemaal niet. 2, we zitten de rit uit. Hè, dat is ook wat waar je voor gekozen bent. Ja. Maar dat je op een gegeven moment een besluit neemt voor jezelf. En dat doen we natuurlijk wel meer. Dat is bijna dagelijks nieuws. Dat een Kamerlid zegt van ik heb alles overwogen. En ik denk dat ik beter niet door kan gaan. Nee, want in maart kwam er een brief van leden, een brandbrief over een gebrek aan interne partijdemocratie. Die brief werd ook door die 2 ondertekend. Is dat inmiddels verbeterd? Is er meer democratie binnen jaar 21? Daar wordt in diverse gremia, as we speak, aan gewerkt. Dat willen we ook neerzetten op de ALV. Dat daar voortgang is. Dat waren 4 prima resoluties. Ik heb daar ook van gezegd, meteen al als partijleider, daar kunnen we mee uit de voeten. Daar kan het bestuur mee uit de voeten. Niks aan de hand. Alleen, die brief werd een beetje gebracht als een brandbrief. Ook paniek. Maar wat daarin stond, dat heb ik ook meteen tegen Nicky gezegd, en Dirk-Jan was daar ook helemaal mee eens, daar valt prima mee te werken. Het is alleen het tempo. Kijk, we zijn een partij die is 3 jaar geleden ontstaan. Ja. We hebben 4 verkiezingen gehad sindsdien. Die hebben overigens allemaal gewonnen. Want er kwamen allemaal zetels bij voor jaar 21. In de staat, in de Eerste Kamer enzovoorts. Uh-huh. Dan kan niet alles misschien zo snel als je zou willen. Dat is het punt. En wij zijn wel voor zorgvuldig. Dus we hebben gezegd, ook met het bestuur, van er moeten dingen ook veranderen. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Maar wij zijn voor stabiele groei. Ja, 21 is nu langzaam aan het groeien ook laat ik het concreet maken. De dingen die u net zegt. Bijvoorbeeld, wij willen alleen samenwerken met andere rechtse partijen. We sluiten eigenlijk een samenwerking met linkse partijen uit. Is dat democratisch besloten binnen de partij? Of heeft u dat zelf bedacht? Nee, dat is een uitgangspunt dat je neemt in een campagne. Dus dat doe je in een campagneteam. Je zet dat soort dingen. Ik kan me niet een partij heugen die zegt, we zetten in het verkiezingsprogramma dat we wel of niet met links of rechts partij gaan werken. Maar die koers wordt breed gedragen binnen uw partij. Tuurlijk, we hebben een campagneteam en daarin wordt alles besproken en dubbel omgedraaid. En dit, denk ik, is een goed punt wat ik zei. Landsbelang vraagt nu om een echt radicaal andere koers voor Nederland. Dus daar moet je duidelijk over zijn. Ja. Dus dat is wel met elkaar besproken. Ja, dat is niet iets wat ik in mijn eentje beslis in ieder geval. Want even formeel, u bent nu nog kandidaat lijsttrekker. U wil het worden. U moet nog dan de leden moeten daar nog over stemmen. Ja, er kunnen nog andere mensen zich melden, of is dat al? Jazeker, dat kan. Die kunnen zich uiteindelijk op de ALV melden. En die kunnen, ik geloof 48 uur of iets langer van tevoren, tot 48 uur van tevoren kunnen zich melden. En daar kan over gestemd worden. Ja, dus wellicht dat er nog iemand anders. Hoopt u dat misschien ook? Dat er een strijd komt? Ik hou wel van strijd, wou ik zeggen. Dus ik vind, ik ben gevleugeld als het campagnetijd is. Want daar hou ik van. Ik heb in Rotterdam 2 verkiezingen gewonnen. Dus een strijd met Annabel Nanninga voor het lijsttrekkerschap ziet u wel zitten? Nou, die wil het niet. Dus dat zou een hele leuke zijn, denk ik. Maar die heeft gezegd, ik wil geen lijsttrekker worden. Okay. Die vertrekkende Kamerleden, onder andere Nicky Pauw van Wij bijvoorbeeld. We weten dat zij nou kan samenwerken met Pieter Omtzigt. Weet u wat daar gaat gebeuren? Gaat zij naar die andere lijst? Nou, we hebben het daar al over gehad. En ik heb het haar ook wel gevraagd. Van, bedoel je, ga je op een andere lijst? Zegt geen idee. En dat is denk ik ook de waarheid. Dat is voor haar gewoon... ik denk dat zij dat zelf moet afwegen. Ja, nogmaals, net als Omtzigt, daar ga ik niet over. Dat zullen we moeten zien. Ja. Welke onderwerpen worden wat u betreft nou het belangrijkste bij deze campagne? Gaat u nu weer migratie zeggen? Nee, ik dan als je me het zo vraagt, denk ik dat ik eens de middeninkomens noem. Kijk, daar hebben we ook met de A21 in de Kamer een aantal keer van gezegd, die gaan langzamerhand kopje onder. En dat is een beetje een sluipmoordenaar, want we zien dat ze klap op klap hebben gehad. Heel veel mensen zien we gewoon het heel moeilijk hebben met het betalen van de rekening voor het autorijden, laat staan het vliegen, maar ook het geld wat je uitgeeft gewoon in de boodschappen. Wij zeggen, daar moet je, en ik ga er ook een soort noodplan voor maken, daar moet je, hè, voor mensen die 1-2 keer modaal verdienen, mm-hmm. dan moet je repareren. Dus wij vinden middeninkomens echt belangrijk, die energierekening, daar wel vaker van gezegd. Maar wat ik ook een schande vind, is de ouderenzorg. 900 miljoen wordt er op bezuinigd, begrijp ik, door mevrouw Helder. U heeft al meer onderwerpen dan alleen de migratie. Absoluut. Nee, maar wij zijn een klassiek conservatief liberale partij. Dat betekent kleine overheid, kerntaken, en daarnaast doe wat je doet goed. Dus dat betekent ook kijken naar wat werkt en wat mensen niet te veel in de portemonnee raakt. Daar willen we echt op letten. De voorspelling? Hoeveel zetels? Ik zeg, we verdubbelen, net als in de Eerste Kamer. We gaan naar 6 zetels. Naar 6 zetels, daar houden we u aan vast. Ik dank u voor dit gesprek. Dankjewel. De beoogde lijsttrekker voor Jaar 21, Joost Eertmans. Bij Sven op 1 voor vandaag maandag. Dan zijn we er weer. Fijn weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Is het spannend? Zeer. De nazate van thrillerschrijfster Saskia Noord. Zij komt als taalschat Eenzaam Avontuur van Anna Blaman, dat 75 jaar geleden verscheen. En Merel zal er zijn. Ik ga veel beter als ik slecht ga. Volgende week staat ze op Lowlands. René Appel bespreekt de TNA van weerman Marco Verhoef. Kort, veel water kan wel, maar uren achtereen, die kans die lijkt geleidelijk aan wat minder te worden. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen, dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vakantie, het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Voorgegaarde kipsnitzels of kipburgers, 1 plus 1 gratis. En loorcapsules, doos, 20 stuks, 2 voor €10. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ahoy!